Sejahtera Samudra Nusantara. Selamat malam semuanya, kita goyang bareng-bareng. Mung sewate sangen ang manggoni ati nisun bingung isone mung ngangen-ngangen sekiriane ono waktu kanggo isun sedih lo masya mung liat mimpi nong ati nisun selawase mong rito selawase Pekin.